دارم نمروز دارم، اسیر او کمش خمارم، نشه دارم نمروز دارم، اسیر او زلف یارم، نبیمار عشق یارم، چه دردی هم بید چارم، نبیمار عشق یارم، چه دردی هم بید چارم. چارم